แล้วระยะหลังนี่ก็ไปเที่ยวเลยนอนอยู่บนหอยแครงเนี่ยไปนอนอยู่ตรงประชัยตรงหน้าเขาเรียกว่าชาพี่น้อยทางนี้น่ะจังตรงไหนก็ไปยักละที่ไปนอนอยู่นั่นมันเป็นป่าแล้วก็มีบ่อน้ำสร้างเดี๋ยวนี้อยู่ตรงไหนก็ไปยักละมีน้ำสร้างน้อยๆแล้วมีบ่อน้ำบ่อน้ำหนึ่งกันเป็นน้ำใสขาวนะนะไก่บ่อน้ำก็ไปนอนอยู่นั่นก็ใครรู้สึกก็ท่านสำนี่แหละท่านสำท่านสำเป็นเนนหรือว่าเป็นพระแล้วนะก็ลืมไปแล้วไปนอนอยู่โอ้ภาวนาดีเลยไปชาติน้อยบันถึงแค้นไปนอนภาวนาอยู่นั่นภาวนาดีดีคือยังไงกับของมันไปบิณฑบาตก็บางทีก็ได้แต่กล้วยบางทีก็ได้อะไรต่ออะไรไปงั้นนะนี่ที่จะมีอันนั้นอันนี้นั่นมึงมาอย่างน่ะมานี่แล้วนะหืมมึงไม่เกรงใจพี่โยงติเดินยังกรมนั่งภาวนาเดินยังกรมนั่งภาวนาเอาทั้งกลางวันเอาทั้งกลางวันกลางคืนนั่นอย่าไปล่ามเส้นบ่ได้เด้นี่หมาก็พอหมาเด้มันบ่แม่นมีฟันแต่คนบ่แม่นมีเขี้ยวแต่คนหมาก็มีเขี้ยวเออนอนสนุกคือยังไงพิจารณาร่างกายนี่แล้วมันสนุกเดินถึงกรมพิจารณาร่างกายตั้งแต่ศีรษะลงไปหาเท้าขึ้นมาหาศีรษะศีรษะลงไปหาเท้าเอาอยู่นั่นนี่ไม่ต้องไปรู้ไปฉลาดอะไรดอกของเราหลงอันนี้เราหลงอันนี้หลงสิ่งเรานี่เราจะเอาอย่างไรจะแก้ตรงที่เราหลงนี่ล่ะเอ้ามันก็ได้เรื่องอยู่นะนั่งภาวนาก็เหมือนกันเดินยังกรมก็เหมือนกันนี่โอ้เวลาจิตมันรวมกันรอบครอบไปหมดมันเด้กายก็รอบจิตก็รอบกายก็รอบจิตก็รอบดูกายรอบไปหมดดูจิตรอบไปหมดนี่รอบกายรอบจิตนี่มหาสติปัฏฐานนี่มหาสติปัฏฐานคือมีสติรอบกายรอบจิตมันรู้ขึ้นมาเลยนะนี่มหาสติปัฏฐานเป็นอย่างนี้เราไม่ได้คิดว่ามหาสติปัฏฐานอยู่นู่นเป็นสูตรนู่นนะแต่ความจริงที่ผู้ปฏิบัติรู้แล้วล่ะมันอยู่ในนี้อยู่ในจิตที่เป็นมหาสติปัฏฐานนี่นี่ภาวนาอยู่บนหน่วยแค้นสนุกอยู่ไปอยู่ที่นั่นเก้ามือบ่เก้ามือระหว่างนั้นท่านแสนนี่ท่านแสนนี่นะเพิ่นในระยะหลังนี่ท่านแสนในท่านซ้ำเนี่ยเพิ่นพาท่านแสนไปภาวนาวันในประชาบนหน่วยแค้นนั่นนะนี่แสนเพิ่นระหว่างนั่งก็รู้สึกว่าไม่ใครจะสบายเท่าไหร่ดอกท่านสัมภาไปภาวนาบันเทิงแค่นน่ะตั้งแต่นั่นละเออนั่นไงรู้สึกว่ามั่นคงขึ้นพอสมควรทีเดียวใจของเพิ่นระหว่างนั่นน่ะบวชแล้วมันก็บ่สงบล่ะไม่สงบก็คิดแต่อยากเมื่อบ้านคิดแต่อยากเมื่อบ้านเท่านั้นแล้วให้นาฏกาเพิ่นก็มีท่านสามมือก็พาไปพาวนาอยู่ที่ไปประชามันในแค้นนะก็เลยค่อยเบาไปค่อยสงบลงไปสรุปแล้วต้องภาวนายังไงก็ช่างเถอะจะมีสติปัญญาวิชาความรู้ยังไงก็ช่างเถอะ เอากิเลสของเจ้าของบ่อยู่ต้องภาวนาเท่านั้นกิเลสมันยอมยอมผู้ภาวนาถ้าหาว่าใครไม่ภาวนาในกิเลสมันบ่ยอมดอกจะเก่งกล้าสามารถขนาดไหนเพียงไรก็ช่างมีวิชาความรู้ระดับไหนก็ช่างเถอะไม่ภาวนานี่บ่ได้กิเลสมันไม่ยอมแพ้มันไม่ยอมสยบให้แม้แต่น้อยทีเดียวจึงใครต้องการที่จะปราบกิเลสใครต้องการที่จะชนะกิเลสนี่ต้องเร่งภาวนาให้มากอย่าไปคิดกลางคืนอย่าไปคิดกลางวันนี่ทุกลมหายใจเข้าออกอย่างนั้นลมหายใจเข้าออกเนี่ยมันมีกลางคืนอยู่บ่มันมีกลางวันอยู่บ่กลางคืนมันบ่มีกลางวันมันบ่มีมันมีอยู่อย่างนี้มีเอาทุกลมหายใจเข้าออกอย่างนี้ล่ะเอาขนาดนั่นล่ะกิเลสมันจึงยอมเพราะกิเลสมันไม่ได้เลือกลมมันไม่เลือกกลางคืนมันไม่ได้เลือกกลางวันนะกลางคืนกิเลสมันก็เป็นกิเลสกลางวันมากิเลสมันก็เป็นกิเลสแล้วเราภาวนาจะเลือกกลางคืนกลางวันเราจะไปเลือกกลางคืนกลางวันไม่ได้ต้องเอาทั้งกลางคืนทั้งกลางวันนี่เอาทุกลมหายใจเข้าออกนั่นล่ะจึงทันมันจึงเอามันอยู่ถ้าหากว่าไม่เหนือมันเอามันบ่ได้ดอก เมื่อวานเมื่อวานอะไรนะรู้สึกจะเมื่อวานเดินไปประมาณสักตอนเที่ยงป่ะเดินไปพี่กลับมา2 วันเลยยังไม่ได้เดินไปรอบสักที่วะเดินไปเรื่อยๆไม่ได้ไปไม่มีเป้าหมายอะไรเดินไปจะไปที่พระเจดีย์เอ๊ะประตูพระเจดีย์เปิดเลียบไปดูไปข้างในเออเห็นพระนั่งภาวนาอยู่อ่ะเออในเมื่อมีพระภาวนาเราบ่ไปไกลดอกว่าส่องเห็นเพิ่นแต่ไกลเพิ่นภาวนาเราก็ถอยหลังกลับเดินไปพุ่นเดินต่อไปเดินต่อไปทุกพุ่นเดินไปเดินไปเห็นพระเดินจงกรมกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กเดินจงกรมเราก็ไม่เหลียวดูดอกนี่เราก็เดินผ่านไปเลยออกไปอะไรไปเห็นพระเดินโยงกลมออกไปไปเห็นพระนั่งภาวนาโอ้ดีใจวะมีความสุขออกไปละเห็นพระคุยกันบ้างเห็นอะไรต่ออะไรนี่โอ้บอกเขาถามบ่ถูกใจเลยบ่อยากไปบ่อยากออกไปขยับเป็นทางไหนซะนักเข้ามันจะอุดหูหรือไหมเดินไปก็ดีเสียงสนั่นวันไว้ขับวัดขับว่าไปให้มันเงียบอยู่ให้มันเงียบมองไปไหนก็เห็นพระเดินยังกลมกุ๊บกุ๊บกุ๊บกุ๊บกุ๊บกุ๊บกุ๊บกุ๊บมองไปไหนก็ตอนส่องในกุฏิก็เห็นนั่งภาวนาอยู่อย่างนั้นน่ะอันนั้นมีความสุขอยู่ด้วยภาวนาถือการภาวนาเป็นเครื่องอยู่อย่าเอาอะไรเป็นเครื่องอยู่เอาการภาวนาเป็นเครื่องอยู่และอยู่เป็นสุขถ้าหากว่าเอาอันนั้นอันนั้นเอาอะไรต่อมีอะไรเป็นเครื่องอยู่ไม่ถือการภาวนาเป็นเครื่องอยู่ไม่มีความสุขมันจะมีความสุขยังไงใจมันไม่สงบทำไมใจไม่สงบล่ะกิเลสมันออกไอ้เพ่นพลาดไปซ้ายไปขวาไปหน้าไปหลังพ่อมันผีปอบผีปอบผีกระสือ พระบ่ภาวนาเป็นอย่างนั้นโยมว่าดอกโยมค่อยๆก็ว่ามันอะไรมันไม่ไปแล้วโยมมันไม่ไปแล้วพระไม่ภาวนาผีปอบผีกระสือเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นล่ะอะไรมันจะหลุดเดี๋ยวมันหัวใจถ้าเขาไม่มีธรรมเป็นเครื่องอยู่ไม่มีธรรมเป็นเครื่องให้ความอบอุ่นเป็นเครื่องอยู่ของใจแล้วมันจะต้องแล่นไปหาเรื่องของกิเลสทั้งนั้นเรื่องของกิเลสเป็นยังไงเรื่องของกิเลสมันเป็นลักษณะไหนมันก็แล่นไปตามนั้นละถ้าหากว่าภาวนามากๆพอแล้วใจที่เคยแล่นไปตามเรื่องของกิเลสนั้นไม่ไปนะทำไมยังไม่ไปจะไปทำไมอยู่อย่างนี้มันสบายนะอยู่นี้มันมีความสุขล่ะพระพุทธเจ้าท่านจึงว่าความสงบคือกว่าเท่านั้นทำให้ใจมีความสุขความสงบทำให้ใจมีความสุขความสุขจะเกิดมีขึ้นในจิตในใจอาศัยความสงบอันเกิดจากการประพฤติปฏิบัติเกิดจากความภาคความเพียรใจก็สงบขึ้นและเจอความสุขก็คือเจอความสงบของใจนั่นเองไม่ต้องไปหาที่ไหนหาความสุขไม่ต้องไปหาที่ไหนใจสงบลงไปแล้วมันเป็นขึ้นมาที่ใจที่สงบนั้นไม่ต้องไปหาที่ไหนไม่ต้องหาไม่ต้องไม่ต้องไปหามาเพิ่มมาเติมอะไรอะไรมันไม่สงบอะไรมันไม่สงบมันไม่สงบเพราะอะไรแก้ไขกำจัดเพื่อที่จะปล่อยวางละออกไปปล่อยวางออกไปในเมื่อละออกไปปล่อยวางออกไปโดยอุบายการพิจารณาที่แยบคายความสงบมันเกิดขึ้นเองมันมีอยู่แล้วไม่ใช่เกิดขึ้นเองมีอยู่แล้วไม่ต้องไปหาที่ไหนความสงบมีอยู่แล้วที่มันไม่สงบไม่สงบเพราะอะไรก็เพราะมีสิ่งมากวนน้ำก็เหมือนกันถ้าหากว่าไม่มีอะไรไปกวนน้ำเขานิ่งของเขาเห็นไหมน้ำที่ขังไว้ในโอ่งนะไม่มีอะไรไปกวนน่ะน้ำเขาสึกใครน้ำเขากระเพื่อมไหมไม่มีอะไรไปกวนน้ำเขาก็เพิ่มไหมนิ่งถ้าก็มีอะไรไปกวนน่ะน้ำไม่นิ่งหรอกใจของเราก็เหมือนกันไม่มีอะไรไปกวนกว่านั่นละใจสงบความสงบของใจมีอยู่แล้วอะไรที่จะกวนและเป็นเหตุใจไม่สงบอะไรที่จะเป็นเหตุใจไม่สงบเราละออกไปแล้วความสงบไม่ต้องหาความสงบมีอยู่แล้วและมีอยู่อย่างนั้นไม่หนีไปไหน เข้าถึงความสงบเข้าถึงความสงบเข้าถึงความสงบความสงบอันนั้นก็คือเก่าบางทีอดโอ้ยังอยู่เหมือนเดิมนี่ยังอยู่เหมือนเดิมนี่บางทีมันไม่สงบเด้มันเคยสงบแล้วมันเคยสงบแล้วบางทีมันไม่สงบขึ้นมาวันสองวันสามวันไม่ยอมสงบหรอกเร่งความภาคความเพียรเร่งความภาคความเพียรเขาเวลามันสงบขึ้นมามันก็ยินเหมือนเดิมมันไม่ได้หนีไปไหนบางทีมันคิดว่ามันหายไปนะไม่ได้หายไปไหนเลยจึงว่าอะไรเป็นข้าศึกกระจายให้กำจัดสิ่งนั้นพระพุทธเจ้าท่านเทศนาโปรดอะไรพาหิยะภิกขุเหรอก็จำไม่ใครได้แล้วเทศเพียงแต่ว่าอะไรเป็นข้าศึกกระจายให้ละสิ่งนั้นเสียพระพาหิยะได้สำเร็จพระอรหันต์ทันทีอ้าวอะไรเป็นข้าศึกกระจายให้กำจัดสิ่งนั้นให้ละสิ่งนั้นเสียในเมื่อกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกละสิ่งที่เป็นข้าศึกกระจายได้ใจนั่นเป็นใจที่ไม่มีกิเลสเพราะข้าศึกไม่มีสิ่งที่จะมากวนใจไม่มีใจนั่นก็เป็นใจที่ไม่มีข้าศึกไม่มีกิเลสมากวนใจใจที่ไม่มีข้าศึกใจที่ไม่มีสิ่งมากวนใจนั่นละพระอรหันต์อยู่ที่ใจนั่นสมาธิก็เหมือนกัน สมาธิเป็นสมาธิเป็นสมาธิก็เป็นสมาธิที่ไม่มีอารมณ์มากวนใจไม่ใช่ว่าอรหันต์อยู่บนฟ้าอากาศที่ไหนนะไม่มีอะไรที่จะเป็นข้าศึกกับศาสนาไม่มีอะไรจะเป็นข้าศึกของกับจิตต่อจิตใจไม่มีอะไรที่จะมาทำลายพระศาสนาของพระที่พระพุทธเจ้าท่านทรงประกาศไว้ให้พากันประพฤติปฏิบัติไม่มีอะไรจะมาทำลายมีแต่ตัวกิเลสตัวเดียวตัวกิเลสตัวนี้เป็นตัวอันตรายคำธรรมคำสอนของพุทธเจ้าทั้งหมด 84,000 พระธรรมกาลเทศอยู่45พรรษา45ปีเทศเพื่อให้กำจัดกิเลสตัวเดียวทำไมยังไงเทศเพียงเท่านี้ก็เพราะตัวนี้เป็นตัวอันตรายตัวนี้เป็นข้าศึกตัวนี้เป็นตัวเสนียดจันไรตัวอัสรพิษให้กำจัดตัวเสนียดตัวจันไรตัวอัสรพิษนี่เสียแล้วจะอยู่อย่างปลอดภัยจิตใจของสัตว์โลกไม่ใช่เพราะผู้บวชไม่มีอะไรที่จะมารบกวนเบียดเบียนมีแต่ตัวกิเลสเท่านั้นพระพุทธเจ้าทรงเมตตาอย่างยิ่งอะไรที่จะเป็นข้าศึกอะไรที่จะมาเบียดเบียนทำลายพระพุทธเจ้าสอนให้กำจัดสิ่งนั้นแล้วเราพากันจริงจังในการที่จะปฏิบัติตามคำสอนพระพุทธเจ้าแค่ไหนเพียงไรเรียกว่าสนองพระเมตตาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีต่อเราแค่ไหนเพียงไรเราสนองพระเมตตาของพระพุทธเจ้ามากนั่นละเรามีโอกาสที่จะกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกใจได้มากเท่ากำลังของการปฏิบัติของเรานั้นทำให้มากเจริญให้มากเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อความรู้จริงจะมีสติปัญญาวิชาความโลภแค่ไหนเพียงไรเพียงไรก็ช่างแต่ว่าไม่สนใจในการทำให้มากนี่ไม่มีทางดอกถ้าหากมีทางพระพุทธเจ้าไม่สอนดอกทำให้มากภาวิโตบุรีกโตพระพุทธเจ้าไม่ทรงตรัสอย่างนี้หมายต้องไปทำมากดอกนี่บวชนานแก่ๆขึ้นมากกิเลสมันแห้งไปเองดอกพระพุทธเจ้าจะเทศนาอย่างนี้ไม่เทศนาดอกทำให้มากเจริญให้มากบวชนานสักขนาดไหนนี่แต่อยู่อย่างประมาทสู้ผู้บวชขนาดเดียวมั่นตั้งมั่นคงอยู่ในความไม่ประมาทไม่ได้อายุสักร้อยปีก็ช่างแต่อยู่ด้วยความประมาทสู้คนมีชีวิตอยู่ประเดี๋ยวประดาวแต่มั่นตั้งอยู่ในอัปมาตธรรมผู้ที่ตั้งอยู่ในอัปมาตธรรมจะมีอายุน้อยนิดแต่ก็ยังประเสริฐกว่าผู้ที่มีอายุถึงร้อยปีหรือหลายร้อยร้อยปีนานสักขนาดไหนก็ช่างเถอะมันอยู่ในความประมาทมันจะได้อะไรมันก็ได้ความได้แต่ความประมาทอย่าไปสนใจเวลาอย่าไปสนใจเวลามันจะรู้เรื่องอะไรเดี๋ยวก็ตีม่งเดี๋ยวก็ตีม่งเดี๋ยวก็ตีม่งนี่ไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรดอกอย่าไปสนใจกับเขาสนใจกับใจของเรานี่การกำจัดใครสิ่งที่เป็นข้าศึกกับใจเดี๋ยวนี้เรากำจัดได้ผลแค่ไหนเพียงไรตัวที่มันกวนใจตัวที่กวนใจตัวที่ลบกวนจิตใจแต่เดี๋ยวนี้เรากำจัดได้หรือยังนี่ตั้งเป้าไว้ขนาดนี้ถ้าหากว่ายังไงกำจัดตัวนี้ยังไม่ได้นี่จะไม่เลิกจากการนั่งสมาธิจากจะไม่เมื่อยไม่เลิกจากการเดินจงกรมนี่ตั้งเป้าทุกครั้งตั้งเป้าทุกครั้งตั้งเป้าทุกครั้งมันก็หลุดไปนี่มันก็ขาดไปเป็นลำดับเท่านั้น อยู่กับความตั้งใจอยู่กับความจริงจังถ้าหากว่ามีความตั้งใจมีความจริงจังในการที่จะกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกกับใจไม่ได้ผลดอกไม่ได้เรื่องแต่ตั้งใจบางทีมันยังครึ่งไปครึ่งอยู่ตั้งไปตั้งใจจริงๆบางทีมันยังถอยหลังกูดๆนี่มันก็กิ้งคกขึ้นภูเขาอย่างนั้นนะตั้งใจยังไงบางทีมันก็ยังถอยหลังได้ยันหน้ายันหลังยันหน้ายันหลังบางทีมันก็ยังจะทับเราซ้ำแล้วเราไม่ตั้งใจมันจะขนาดไหนตามสุดตรงไหนมันก็ไปตรงนั้นเท่านั้นแหละไม่มีความภาคความเพียรไม่เลือกดอกไม่เลือกเด็กไม่เลือกหนุ่มไม่เลือกสาวไม่เลือกแก่ไม่เลือกเฒ่าไม่มีอะไรเจ็บสกปรกยิ่งกว่าตัวกิเลสแต่กิเลสมันไม่ได้บอกว่ามันสกปรกนะอร่อยอร่อยแซ่บอร่อยกิเลสมันว่าอย่างนั้นแต่ธรรมชาติมันเป็นของสกปรกแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ว่าเป็นของทรงตัดทรงรู้แล้วเห็นแล้วนี่ไม่มีอะไรที่จะสกปรกเท่าสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าเสด็จไปในเมืองอะไรจำไม่ได้แล้วมีพราหมณ์คนหนึ่งน่ะเที่ยวตระเวนหาลูกเขยทำไมจึงตระเวนหาลูกเขยล่ะในเมืองนั่นทั้งเมืองล่ะหาใครสักคนที่จะมาเหมาะสมกับลูกสาวของเราไม่มีงามมากงามยิ่งกระทั่งเป็นภาระพ่อต้องไปตระเวนหาลูกเขยเพื่อให้มันสมกับลูกสาวของเจ้าของไปเลยไปเจอพระพุทธเจ้างามมากโอ้นี่เหมาะสมแล้วพระพุทธเจ้าเองเข้าไปหาพระพุทธเจ้าแล้วนี่ก็ไปบอกตรงๆแล้วท่านนี่เหมาะสมกับจะเป็นลูกเขยของเราลูกเขยของเรางามมากนะพราหมณ์เอ้ยพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ว่าอย่างนั้นนะท่านไม่ได้วางท่านไม่สนใจในเรื่องงามไม่งามอย่างที่พราหมณ์นะท่านเอาความจริงเข้ามาพูดเลยท่านพูดยังไงลูกสาวของท่านยังไงที่ท่านว่างามนั้นนะนี่ความจริงเป็นของที่สกปรกที่สุดน่าเกลียดที่สุดแม้แต่เท้าของเราจะไปแตะต้องเราก็ยังสะอิดสะเอียนหรือว่าขี้เดียดพระพุทธเจ้าเห็นจริงอย่างนั้นก็พูดตามที่รู้เห็นรู้จริงเห็นจริงนั้นพราหมณ์เกิดความรู้จริงเห็นจริงอย่างที่พระพุทธเจ้าตัดออกไปนั่นนะนี่พราหมณ์เห็นว่าเป็นของปฏิกูลจริงๆเห็นว่าเป็นของสกปรกจริงๆพราหมณ์ละสักกายทิฏฐิเห็นของสกปรกอันเห็นร่างกายที่ว่ายึดเป็นเราเป็นเราเป็นของสกปรกขึ้นมาทันทีนี่พราหมณ์ได้สำเร็จเป็นพระโสดาในขณะที่พระพุทธเจ้าพูดเพียงไม่กี่คำนั้นเพราะพราหมณ์นั้นมีอุปนิสัยมีบารมีที่จะได้สำเร็จมรรคผลด้วยคำที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสอย่างนั้นโอ้ลูกสาวไม่ได้เป็นฟืนเป็นไฟเลยนะลูกสาวเป็นฟืนเป็นไฟเลยพยาบาทมากทีเดียวนั่นพระพุทธเจ้ามุ่งเพื่อโปรดพราหมณ์ลูกสาวเขาจะเป็นไงเป็นเรื่องของเขาเรื่องของกิเลสก็เป็นเรื่องของกิเลสนี่จึงว่าเราหลงอะไรเราหลงอะไรเราก็ต้องเอาสิ่งที่เราหลงอันนั้นมาเรียนเอามาศึกษา เราไม่รู้ไม่อะไรไม่รู้อะไรเราก็ต้องเอาสิ่งที่เราไม่รู้นั่นน่ะเอามาเรียนแล้วมารู้เองมันรู้แล้วมันไม่หลงหรอกมันจะหลงยังไงก็มันรู้นี่จึงว่าให้สนใจในการเร่งในการที่จะศึกษาเร่งในการที่จะเรียนให้รู้สิ่งที่เราหลงทำไมอย่างนั้นน่ะไอ้ตัวกิเลสคือตัวหลงอันเนี้ยมันจะเป็นข้าศึกแก่เราตลอดกาลไปไม่มีอะไรที่จะเป็นข้าศึกกับเราตัวจิตของเราที่หลงไม่รู้จักความจริงไม่รู้จักของจริงไม่รู้จักสัจธรรมของจริงตัวนี้จะเป็นข้าศึกของเราต่อไปตลอดการไปทีเดียวไม่ใช่เป็นข้าศึกจนตายเป็นข้าศึกของเราตลอดการไปทีเดียวจะเกิดตายเกิดตายเกิดตายเกิดตายอีกนานหาประมาณมันหาประมาณไม่ได้ไอ้ตัวจิตของเราที่หลงอันนี้จะเป็นข้าศึกกับเราต่อกันตลอดการไปทีเดียวเกิดไปที่ไหนเกิดไปที่ไหนเกิดที่ไหนนี่ก็พอใจในกองหมุดกองขูดกองนี้ไม่สิ้นสุดเป็นจึงรีบพากันมีความเพียรมีความพยายามให้ยิ่งตื่นตัวกันเสียตื่นกันเสียรู้กันเสียเห็นกันเสียอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นนั้นและจะเป็นผู้ที่ปลอดภัยจากคำว่ามูดคูดไม่มีมาลุบมูดคูดไม่มีไม่มีเพราะอะไรไม่มีเพราะใจของเราไม่ออกไปเกี่ยวข้องมูดคูดเต็มโลกใจของเราไม่เกี่ยวข้องมูดคูดมันมาเกี่ยวข้องกับเรามันมายุ่งกับเราเห็นไหมนะกองขี้กองเยี่ยวเขามาเกี่ยวข้องกับเราหรือเปล่านี่ก็เหมือนกันเรื่องของกิเลสก็เหมือนกันใจของเราไม่ไปเกี่ยวข้องกับเขาเขาไม่เล่นมาเกี่ยวข้องกับเราดอกจึงว่าไม่มีอะไรสกปรกเท่ากิเลสกองมูดกองขูดอยู่ตรงไหนมันก็ยังแล่นไปเหมือนกับผีปอบผีกระสือนั่นน่ะเหมือนกับแมงวันเขียวเห็นไหมแมงวันเขียวอ่ะกินไม้แรงเท่าไหร่นี่มันเยอะมันยิ่งไปมากมันยิ่งไปรวมกันมากแมงวันเขียวเป็นยังไงจิตของผู้ที่ไม่มีธรรมเป็นเครื่องอยู่จะต้องเป็นลักษณะแมงวันเขียวไม่ผิดยินว่าไม่ออกอ่ะระวังนี้ไม่ภาวนามากๆล่ะตายแล้วไปไม่ตายแล้วไปเป็นแมงวันเขียวนะเดี๋ยวจะว่าไม่บอกทำไมตายแล้วไปเป็นแมงวันเขียวเล่ายังไม่ทันตายมันก็เป็นมันเป็นได้ยังไม่ทันตายคุณยังพอใจอยู่นี่ดิยังพอใจอย่างในรักอยู่อย่างนี้ตลอดไปบอกช้ามากนี่ก็มิตรเอาไว้หาอยู่หากินข้าวมาหาอยู่หากินข้าวมาหาอยู่หากินข้าวมาหาอยู่หากินหาอยู่หากินจนตายเกท่องก็งี้บางทีก็ยังตะเกียกตะกายไปหาอยู่หากินไม่ทุกข์กว่านี้มันจะมีทำอย่างนี้มันไม่ทุกข์แล้วเนี่ยมันก็ไม่มีแล้วพระเนนเราก็เหมือนกันอยู่กับการภาวนาเดินไปตรงไหนเดินไปทางไหนจะเดินไปกุฏิเดินจะไปทางไหนก็ช่างจะเดินไปบินธบาตเดินกลับมาก็ช่างจะปัดตาดเยี่ยวก็ช่างจะทำข้อวัดเช็ดถูอะไรก็ช่างภาวนาเดินลงไปก็เหมือนกระดูกเลยกระดูกเดินไปเดินกลับมาก็เหมือนกระดูกเดินกลับมาจะปัดจะกวาดจะเช็ดจะถูอะไรก็เหมือนกับกระดูกเคลื่อนไหวทำอย่างนั้นทำอย่างนั้นทำอย่างนั้นนี่ลักษณะอยู่ก็ภาวนาเอาอารมณ์เอากรรมฐานเอากระดูกเป็นอารมณ์ของกรรมฐานเอากระดูกมาเป็นอารมณ์ของใจท่านกล่าวไว้พระเถระเดินโยงกลมอยู่ เอาบ่อยไอ้พรบริกรรมอธิแต่สมัยก่อนโน้นนี่ก็ครั้งพุทธกาลใจมันเห็นกระดูกขึ้นมาจริงๆนี่มันเห็นกระดูกไปร่างกายทั้งร่างกายมีแต่กระดูกไปหมดเห็นร่างกายที่เดินอยู่เป็นกระดูกร่างกายตรงไหนก็เป็นกระดูกไปหมดทั้งโลกธาตุนี่เป็นกระดูกทั้งนั้นหาผู้หาคนอะไรไม่มีกระดูกมันจะเป็นผู้เป็นคนที่ไหนท่านยังกล่าวว่ามีคนเขามีผู้หญิงเดินคนมาเดินมานั่นนะเดี๋ยวก็มีผู้ชายเดินมาก็เขามาเดี๋ยวก็คงจะไม่ตามกันมาเท่าไหร่หรอกนี่ผู้ชายเดินตามมาถามไอ้พูดในท่านที่เดินยังกลมอยู่นั่นนะพระผู้เป็นเจ้าเห็นอุบาสิกาเดินมาทางนี้ไหมท่านว่าไม่รู้ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายเห็นแต่กระดูกเดินไปนั้นอันนั้นท่านเอาความจริงมาพูดจริงอย่างที่ท่านเห็นนี่เราก็ให้เอามาเป็นที่ระลึกเป็นอนุสรณ์เป็นที่ระลึกท่านทำกันอย่างนี้คำว่าอรหันต์อรหันต์นี่ท่านทำกันจริงๆและท่านก็เป็นจริงๆท่านก็ได้จริงๆถึงจริงๆให้เอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นเครื่องเตือนจิตเตือนใจของเราธรรมะไม่ต้องไปเรียนไกลไม่ต้องไปเรียนมากเพราะสิ่งที่เราหลงนี่มันไม่ได้อยู่ไกลแล้วมันไม่ได้มีมากมายอะไรพระพุทธเจ้าเทศนาประกาศอริยสัจธรรม ก็มีแต่ตาหูจมูกลิ้นกายใจมีแต่ความของเกิดของแก่ของตายเท่านี้มีแต่ของเกิดของแก่ของตายเท่านี้พระพุทธเจ้าประกาศอริยสัจหลงก็หลงอันนี้รู้ก็รู้อันนี้ถ้ารู้อันนี้แล้วไม่หลงอันนี้นะสี่สิบห้าปีสี่สิบห้าพรรษาเทศเฉพาะอันนี้84,000พระธรรมขันธ์มากมายแต่สรุปลงก็เอานี้มาเทศทำไมจึงเอาอันนี้มาเทศถึง45 ปีก็เพราะต้องการให้คนรู้อันนี้เห็นอันนี้ทำไมต้องการให้คนรู้อันนี้เห็นอันนี้เพราะคนหลงอันนี้กันเท่านี้ไม่ใช่พระพุทธเจ้ารู้เท่านี้เห็นเท่านี้หาประมาณไม่ได้ในความตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงประกาศนี่ทำที่เราตถาคตทรงรู้ทรงเห็นนั้นหาประมาณไม่ได้ที่นำมาประกาศด้านเพียงแต่กำมือเดียวเท่านี้ทำไมจึงเอามาเทศนาน้อยแท้ก็เพราะเท่านี้ก็สามารถทำให้ผู้ปฏิบัติตามรู้ตามเห็นตามและพ้นจากกิเลสตัณหาได้พ้นจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายได้เท่านี้ก็พอแล้วถึงมรรคผลพระนิพพานได้เป็นจุดหมายปลายทางถึงจุดหมายปลายทางแล้วจะมีอะไรอีกเพราะเท่านี้ก็ถึงแล้วทำไมจะต้องเป็นเหตุมายาเท่านี้ก็รักษาไข้คนเป็นไข้หายแล้วทำไมจะต้องไปขนยามาเป็นตันๆเป็นเที่ยวล้อเที่ยวเกวียนไม่จำเป็นยากำมือเดียวเท่านี้ก็สามารถที่จะรักษาไข้หายหายได้ไม่จำเป็นต้องไปหาไปหามไปดอกสิ่งที่พระพุทธเจ้านำมาเทศนาเพียงกำมืออย่างนั้นมันมีอยู่ในเราไม่ได้บกพร่องความเกิดมีอยู่ในเราความแก่มีอยู่ในเราความตายมีอยู่ในเราใครไม่มีความเกิดใครไม่แก่ใครไม่เจ็บใครไม่ตายมีไม่มีนี่เราหลงอันนี้นะเดี๋ยวนี้หลงอันนี้ว่าเป็นคนหลงนี่ว่าเป็นเราหลงนี่เป็นของเราหลงว่าเป็นตัวเป็นตนหลงว่าเป็นชายเป็นหญิง ิเลสตัณหามันมาสอนให้สมมติเป็นอย่างนั้นบัญญัติให้เป็นอย่างนั้นแล้วก็ยังให้ไปยึดติดในสมมติบัญญัติอันนั้นไปอีกอุปาทานพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้รู้สิ่งที่กิเลสมันตัณหามันสมมติบัญญัติขึ้นมามันสอนขึ้นมาติดตามกันมาสอนให้รู้เสียในเมื่อรู้แล้วนี่มันไม่ไปยึดไปติดอุปาทานไม่มีเนี่ยไปแล้วว่าไม่ออกกันนะน่ะจะไปไหนอ่ะใจมันต้องให้มันเด็ดใจต้องให้มันคมให้มันเฉียบให้มันเด็ดมันคมให้มันเด็ดขาดจิตหมดใจของผู้ปฏิบัติใจไม่คมใจไม่เด็ดเนี่ยไม่ได้หรอกกิเลสมันไม่ใช่ของที่จะปุยเปื่อยมันเหนียวที่สุดแข็งก็แข็งที่สุดเหนียวก็เหนียวที่สุดนี่เดี๋ยวทั้งแข็งที่สุดเหนียวที่สุดแล้วมันมาบวกกันมันจะขนาดไหนแข็งก็แข็งเหมือนแก่งเหมือนกระเพาะดิคมก็ไม่มีอะไรที่จะเปรียบอย่างนั้นมันจะแข็งขนาดไหนเหนียวขนาดไหนนี่ชนเข้าไปมันขาดไปเลยไม่ต้องเป็นอย่างนั้นใจของผู้ปฏิบัติต้องเป็นอย่างนั้นคำว่าถอยหลังอย่าให้มันมีพากันนั่งภาวนานั่งคัสมาธินั่งภาวนาไม่ใช่นั่งให้จิตรวมไม่ใช่นั่งให้จิตสงบไม่นั่งให้จิตมานั่งไม่นั่งไม่ใช่นั่งให้หลับนั่งดูสิ่งที่เราหลงว่าเป็นคนหลงว่าเป็นเราเนี่ยแล้วมันตรงไหนเป็นคนตรงไหนเป็นเราตรงไหนเป็นเราตรงไหนเป็นเราตรงไหนเป็นคนถามไปทุกชิ้นทุกส่วนตรงไหนมันเป็นกิเลสตัณหาถามมันลงไปทุกซอกทุกมุมทุกซอกทุกมุมจนกระทั่งทะลุปุบปุ่งไปหมดนั่งภาวนาอย่าไปนั่งกล่อมอยากจะให้ใจสงบอยากให้ใจสงบพอใจจะเริ่มสงบมันก็หลับก่อนแล้วเพราะคำว่ากล่อมมันก็เป็นเรื่องของกิเลสพอกล่อมไปสักหน่อยมันก็ให้สลบไปเลยเท่านั้นก็กิเลสนะมันจะเมตตาใครที่ไหนนั่งภาวนามันก็ไม่ได้เมตตานะมันไม่ได้กลัวมันจับคอมกับคมยังกันทางสลบสลายไปเท่านั้นตื่นขึ้นมาโอ้กี่โมงแล้ววะนั่นตื่นขึ้นมากี่โมงแล้วนาฬิกาตีเท่าไหร่แล้วนั่นโอ้มันต้องนี่นอนต่อไปเท่านั้นนั่นเขามันดึกแล้วนอนต่อไปตั้งใจไว้จะไม่หลับจะไม่ลืมสติจะไม่ลืมสติแม้แต่ขณะเดียวนี่ต้องอย่างนั้นเราจะเอาความหลับเอาความไม่มีหลงสติไม่มีสติติดต่ออย่างนั้นเหรอเป็นการต่อสู้กับกิเลสต้องเป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยสติสัมปชัญญะหน้าที่การงานอะไรก็ช่างเถอะคนไม่สมบูรณ์ด้วยสติสัมปชัญญะไม่ได้เรื่องไม่เป็นนักการพานลงก็ยังเขาก็ยังไม่ในสอบไม่ผ่าน แล้วผู้ที่ไม่สมบูรณ์ด้วยสติสัมปชัญญะนี่จะมาต่อสู้ก็ทำไมต่อสู้กิเลสเนี่ยไม่ได้หรอกไม่ได้ผลต้องทำเราเนี่ยให้สมบูรณ์ในสติสัมปชัญญะทำให้จิตของเราเนี่ยให้สมบูรณ์ในสติเป็นมหาสติขึ้นมาขัดสมาธิลงไปขัดลงไปแล้วให้อยู่อย่างนี้บอกมันไปอย่าขยับนะให้อยู่อย่างนี้ไม่ให้ขยับอย่าขยับนะนี่ตะวันไม่ขึ้นเจ้ามีเจ้าหมดสิทธิ์ว่างั้นนะหมดสิทธิ์ที่จะขยับหมดสิทธิ์ที่จะห้ามมาให้ขยับห้ามมาให้ลุกบังคับมันขนาดนั้นเอ้าไม่เสียหายตรงไหนพระพุทธเจ้าท่านทำมาแล้วถามก็มันจะเสียหายกับพระพุทธเจ้าก็เสียหายแล้วมันจะได้เห็นมั้ยเขาบอกมันยึดอุ้ยทิฏฐิสกายทิฏฐิมันขนาดไหนสกายทิฏฐิมันขนาดไหนคำว่าอุปาทานมันขนาดไหนมันยึดขนาดไหนคิดถึงผู้ใหญ่อ้อมตั้งแต่2ทุ่ม3ทุ่มนี่นั่งจนสว่าง2ทุ่ม3ทุ่มนั่งจนสว่างเที่ยงตรงอยู่อย่างนั้นคำที่จะง่วงไม่มีสับงกไม่มีพอสว่างแล้วกราบพระไว้พอกราบพระปุ๊บปั๊บลุกไปเลยไม่เห็นจะต้องดัดเส้นดัดสายอะไรอ้าวเท่านี้ไม่ใช่ธรรมดาจึงใจมันสงบลงไปแล้วมันอยู่กับความสงบนะมันไม่ได้อยู่ก็เจ็บมันไม่อยู่ก็ปวดมันอยู่ก็ใจที่ใสที่สว่างอยู่อย่างนั้นร่างกายมันก็กองขี้หมาดีๆจะไปสนใจอะไรเดี๋ยวนี้มันไม่มีเครื่องอยู่นะมันก็มาอยู่กับกองขี้หมาเนี่ยกองขี้หมามันก็แสนที่จะเป็นกองขี้หมานั่นนะไม่มีความสงบไม่มีความสงบเป็นเครื่องอยู่ใจมันก็ไปอยู่กับกองขี้หมาเดี๋ยวมันก็นอนตายยิกๆตรงนั้นนอนตายยิกๆตรงนี้เจ็บตรงนั้นคันตรงนี้คันยิบยิบยับขึ้นมาน่ะนั่นนอนมันไตมันสงบเข้ามามันรวมตัวเข้ามามันสว่างสวัยอยู่อย่างนั้นแล้วมันจะมาสนใจอะไรก็กองขี้หมาเห็นไหมล่ะกองขี้หมาฮะเดี๋ยวขันยิบยิบยิบยับล่ะนอนมันไตอ่ะ